درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والی و صحابہ و بارک وسلم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. آئیے کلام آج بڑی بابرکت رات ہے, پیران پیر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس کی رات ہے. آئیے مل کر اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے مدینے کی حاضری کی التجا کرتے ہیں. کس کس نے جانا ہے مدینے؟ سب نے جانا ہے. میں دعا کرتا ہوں مولا آج کی رات کے صدقے ہم سب کو جلدی مدینہ دکھا دے. پھر گنبد خضرا کی فضا سے ٹھوکر رو سے شاہ بچا لو در در کی مجھے ٹھوکر رو سے شاہ بچا لو محبوب خدا اجل بلا